अब आगे चलते हैं रुकू के मकासिद की तरफ। पहला मकसद आज के रुकू को पढ़ते हुए जो आपने सामने रखना है, खरूज बनी इसराइल की हकीकत को समझ सके, यानी बनी इसराइल जो एक जगह से निकल गए, एक वाक्य है इसके पीछे, उसकी हकीकत को समझ सके। नंबर दो, तारीख बनी इसराइल के वाक्यात से इबरत हासिल कर सके। नंबर तीन, अल्लाह ताला को कर्द हसना देने की हकीकत को समझकर अल्लाह ताला को कोई ख़ास चीज़ कर्ज हसना के तौर पर दे सके। और चौथा पॉइंट है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की अहमियत समझ सके। चलिए अब रुकू के उनवान और आयतों के टाइटल्स की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 16 है ये और आयत नंबर 243 से 248 तक है। इसका उनवान क्या है? तारीख बनी इसराइल में इबरत है। आयत नंबर 243, इसका उनवान है मौत का डर मौत से बचाएगा नहीं। आयत 244, लड़ो, इसको आप कॉमास में कर सकते हैं, मगर सिर्फ अल्लाह के लिए। आयत नंबर 245, एक देकर बेहिसाब ले लो। आयत 246, कौम के हक में नबी का गुमान सच साबित हुआ। आयत नंबर 247, लीडरशिप क्वालिटीज, फिर स्लैश डालिए, इल्मी और जिस्मानी पुख्तगी। आयत नंबर 248 से माजी के विरसे से तस्कीन पाने वाले। चलिए अब तिलावत सुनते हैं इसी रुकू की। जितनी बातें मालूम हुई उनको सामने रखते हुए कि मुझे कितनी बात समझ आ गई। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم